Պարոն Մելիքյան, այժմ կուզենայի խոսենք ներքին խնդիրների մասին, աշխատանքի իրավունքի մասին։ Ամենից շատ մեր երկրում խախտվում են աշխատանքային իրավունքները եւ հատկապես մասնավոր հատվածում, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը մասնավոր հատվածում աշխատանքային հարաբերությունների միջամտել չի կարող, բացի այդ 2016 թվականի հունվարի 1-ից աշխատանքի պետական տեղեկությունը լուծարված է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ինչի ելք է առաջարկում։ Սա խնդիրներից է, որ արձանագրել ենք, որտեղ մեր բազմաթիվ դիմումներ ենք ստանում։ Այս ուղղությամբ, սակայն ոչինչով չենք կարող օգտակար լինել, որոշ դեպքերում խոսքը վերաբերում է աշխատանքային հարաբերություններից բխող դատական պրոցեսներին, որտեղ մենք կարող ենք որոշակի մասնակցություն ունենալ կամ վարչական վարույթներին։ Այսինքն մեծ հաշվով, եթե պետությունը ներգրավված չէ հարաբերություններում, ապա մենք ցավոք սրտի չենք կարող օգտակար լինել, անելիք չունենք այդ հարաբերություններում։ Սամանդրությունը 2017 թվականին ընդունված իդրույթների մեծամասնությամբ արդեն ուժի մեջ մտած սամանդրությունը որոշակի ավելի մեծ ճկունություն է մեզ տալիս, հնարավորություն տալով ոչ միայն պետական մարմինների հետ հարաբերություններում, այլև փոքր դուրս գալ այս շրջանակներից, սակայն միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ այնուհանդերձ սա չի նշանակում ամբողջական ծավալ և եթե ոչ պետական, ապա հանրային մեծ սպեկտր ունեցող խնդիրների մասին է խոսքը, երբ որ ոչ պետական մարմինն է հանրային ծառայություններ մատուցում, խոսքը կարող է վերաբերվել էլեկտրաէներգիայի մատակարարում, ջրամատակարարում եւ այլ ընկերություններ, որոնք պետական չլինելով հանրային գործառույթ են իրականացնում։ Մենք այս պահին պատրաստի լուծումներ չունենք, սակայն խնդիրը ընկալելի է եւ պետք է փորձենք համակարգված լուծումներ գտնել։ Խնդիրը գոյություն ունի, բայց երբեք չեմ համարել ամբողջական պատկերը չտեսնելով եւ լուծումների դրական եւ բացասականը չնկարելով առաջընկնել եւ ինչ որ բան առաջարկել։ Պիտի աշխատանքային օրենսգրքում էլ գուցե թե փոփոխություններ անել։ Խնդիրը օրենսդրական փոփոխությունների այնքան չի վերաբերում, որքան գտնել այն բանաձևը, որը կարող է աշխատել, որովհետև այս ոլորտը ոլորտներից մեկն է, որը որ ավելի շատ բարձրաձայնման կարիք ունի։ Հիմա ես կարող եմ ասել մի բան, որը կարող է շատերը չհամաձայնվեն, բայց երբ մենք ունեինք աշխատանքային օրենսգիրք, աշխատանքային հարաբերություններ խորհրդային միության տարիներին, որը բոլորովին այլ իրավիճակի համար էր նախատեսված, երբ ըստայության միակ գործատուն պետությունն էր եւ պետությունը կարող էր իր շռայլություն թույլ տալ բազմաթիվ պարտոնություններ եւ երաշխիքներ տրամադրել աշխատողներին, ինչ անում էր, ինչը փորձում էր նաեւ պաշտպանել, ապա շուկայական հարաբերությունների պայմաններում ցավոք սրտի հնարավոր չէ իրատեսական ձևով այդ երաշխիքների ամբողջ շրջանակ ապահովել։ Մենք պետք է ընտրություն կատարենք։ Ավելի լավ է մենք ունենանք երաշխիքների մեջ շրջանակ, որոնց իրացումը այնքան էլ իրատեսական չէ, թե այնուհանդերձ երաշխիքների ավելի փոքր շրջանակ, բայց որոնք որ հաստատապես իրացվելի են։ Իսկ եթե ընդհանրապես երաշխիքներ չկան։ Հենց դրա մասին է խոսքը։ Տեսեք, մենք օրենսդրորեն ունենք բավական լավ երաշխիքներ։ Օրենսդրորեն կա, բայց իրականում դրանք չեն գործում։ Դրա մասին է խոսքը, այսինքն մենք պետք է հասկանանք նաև չգործելու պատճառների մասին։ Գործեր ունենք, որոնց պարագայում մենք տեսնում ենք, որ չգործելու պատճառները նրանում են, որ օրինակ այն պարտավորությունները, որոնք որ աշխատանքային հարաբերությունների հիման վրա ստանձնում է գործատուն, ստիպված է լինում դադարել, որովհետև գործատուն այլևս այդ գործություն չունի, ասենք լուծարվում է։ Հիմա մենք ինչ անենք։ Օթի մեջ տանք երաշխիք, որը որևէ կերպ իրացվելի չէ, թե փորձենք ինչ-որ լուծում գտնել, օրինակ պայմանական եմ ասում, պետությունն իր վրա դա ստանձնի, բայց ինչ-որ ավելի փոքր ծավալով։ Այսինքն խնդիրը նրա մեջ է, որ մենք ունենանք բանաձև, որը իրացվելի է։ Իհարկե միշտ հայտակվի չէ առաջարկել, ամենաառաջինը եկող միտն է, որ պետք է բոլոր երաշխիքները իրացվեն եւ իսկապես քանի դեռ օրենսդրության դրանք նախատեսված են, ես ընդդում եմ, որ երաշխիքները պետք է իրացվեն, բայց մյուս կողմից ես հասկանում եմ նաեւ, որ պետք է նորից մտածել, տեսնել, թե ինչքան է պետությունը ունակ ապահովել այդ երաշխիքները, փորձել հասկանալ, թե որքանով է հնարավոր։ Իհարկե նորից եմ ասում, սա այնքան էլ հեշտ գործընթաց չէ, բայց ես կարծում եմ, որ եթե ուզում ենք այստեղ մենք ունենանք արդար եւ բոլորի կողմից հասկանալի հարաբերություններ, այս գործընթացը մենք պետք է անցնենք եւ ոչ միայն մեզ է սա վերաբերում, այլ ընդհանրապես հետ խորհրդային ամբողջ տարածաշրջանի այլ ոլորտներին էլ է վերաբերում։ Գիտեք, շատ ծանր ընտրություն է սա։ Մի կողմից երբեմն հնարավոր է, որ մենք հետ քայլ անելու անհրաժեշտություն ունենանք, բայց մյուս կողմից սրա արդյունքում մենք ունենում ենք, այսպես ասեմ, օրենսդրականի եւ իրականի շատ ավելի մեծ եւ շատ ավելի սերտ համապատասխանություն, որը իմ կարծիքով իրավունքի պարագայում ամենակարևորն է։ Ես միշտ եղել եմ այն մտածման կողմնակից, որ գուցե լավ է երաշխիքների ավելի փոքր շրջանակ, բայց միանշանակորեն իրացվելի շրջանակ, քան ավելի մեծ շրջանակ, որը մենք չկարողանանք պահել։ Պարզ ասած, մեկ ձեռքով մի քանի ձմերուկ բռնելու անհնարինություն։ Ավելի լավ է մեկ ձմերուկ բռնենք, բայց այդ ձմերուկը չկոտրվի, քան երեքը փորձենք երեքն էլ կոտրվի։ Դուք մի քանի այց եք կատարել Շուշի քրեակատարողական հիմնարկ, ինչ կասեիք այդտեղ գտնվող անձանց իրավունքների պաշտպանվածության մասին եւ ինչ է փոխվել ձեր այցերի հետևանքով։ Որոշակի առաջընթաց ենք մենք այդտեղ նկատում, դետալների մասին կարող եմ խոսել, օրինակ ասենք միջազգային չափանիշներով այն տարածքները, որոնք օգտագործվում են յուրաքանչյուր օր բացօթյա զբոսանքի համար, որոշակի կահավորանք են պահանջում, որի մի մասը կար, մի մասը չկար, եւ այդ մի մասը մեր առաջարկով, օրինակ տանիքներ, որոնք անձրևից ցնից կպատասխանեն, բավական արագ քրեակատարողական հիմնարկներ ավելացրեցին եւ այլ քրեակատարողական հիմնարկների հետ աշխատանքը մենք հայտարարել ենք թե մեր տարեկան զեկույցով, թե հրապարակավ բազմիցս առաջնահերթություն եւ փորձելու ենք ավելի սերտ աշխատել։ Այնտեղ աշխատանք ունենք կատարելու, կարևորն այն է, որ մենք զգում ենք պատրաստակամություն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարության եւ ավելի բարձր ղեկավարության կողմից ունենալու ավելի բարձր չափանիշներ մարդու իրավունքների ապահովման, եւ այս պարագայում մենք կարող ենք արդյունքի հասնել։ Պարոն Մելիքյան, հնարավոր չէ պայմաններ ստեղծել, համենայն դեպս հարց բարձրացնել, որ հնարավորություն ունենան հարկադիր պահպանվայրերում գտնվողները աշխատանք կատարել։ Այդ դա ճիշտ հարց եք բարձրացնում, այն եւ մենք հրապարակավ դրա մասին խոսել ենք։ Արտախցային աշխատանքը ընդհանրապես կարևոր դեր է դրան հատկացվում միջազգային չափանիշներում, եւ այն քերակատարողական հիմնարկները, որոնք նման հնարավորություն տալիս են, որակապես ավելի լավն են համարվում։ Սակայն պետք է ասենք, որ էլի ավելի լավ է մի քիչ ավելի շատ ծանրութ հետևանել եւ ունենալ երկարատև լուծում, քան արագ ինչ-որ լուծումներ տալ, որոնք կարող են երկար կյանք չունենալ։ Համակարգի ղեկավարությունը եւս քննի դիրապետում եւ ունի նույն մոտեցումը, որ դա կարեւոր է հենց նույն քրեակատարողական հիմնարկի համար, Արցախի համար, եւ չեմ ուզում այս պահին ինչ-որ կանխատեսում անել, բայց ես լավատեսեմ եւ կարծում եմ, որ լուծումը կարողանա մեր պետությունը ապահովել։ Ինչը ի դեպ բացի աշխատանքայինից նաև շատ կարևոր ուղիղ նշանակություն ունի սոցիալական ոլորտում եւս, այսինքն մի քանի տարբեր բազմաֆունկցիոնալ դրական ազդեցություն ունենում, բայց պետք է հասկանալ, թե ինչ պայմաններում, ինչ կազմակերպային ձևով կոնկրետ ինչ աշխատանքի մասին է խոսքը, որ համ արդյունավետությունը բարձր լինի աշխատանքի, եւ միաժամանակ մենք չմոռանանք, որ ցանկացած աշխատանք պետք է ունենա նաև անվտանգության գործոն, անվտանգության գործոնը եւս ապահովված լինի։ Այս ամենը որոշակի ջանք է պահանջում։ Քրեակատարողական հիմնարկները Հայաստանում ենթարկվում են արդարադատության նախարարությանը, իսկ մեզ մոտ ոստիկանությանը։ Չեք կարծում, որ նախընտրելի է, որ մեզ մոտ նույնպես գործի առաջին տարբերը։ Գուցե նախընտրելի է, բայց մենք պետք է պատկերացնենք, թե ինչի մասին է խոսքը, եւ եվրոպական ստանդարտները, որոնց հիմա վրա մի արդարադատության նախարարությունն է իրականացում, խոսում են մեծ հաշվով քաղաքացիական վերահսկողության մասին, քաղաքացիական վերահսկողության եւ շահերի բախման բացառման մասին։ Իհարկե, նույն ոստիկանը եւ կալանը, որում ձերբակալում է եւ վերահսկում, այդ խնդիրը իսկապես կա, ես չէի համարի, որ սա ամենաառաջին խնդիրն է, որտեղ ես միշտ հակված եմ ավելի մեծ տեսականություն ունեցող խնդիրները ավելի երկրորդային համարել եւ ավելի կոնկրետ, օրինակ նույն այդ աշխատանքի, ես դա համարում եմ, անկեղծ ասեմ, ավելի մեծ կարևորության խնդիր, քան կառուցվածքային բնույթի խնդիրները, որոնք հատկապես փոքր երկրներում ին պատկերացմամբ չունեն այն մեծ նշանակությունը, որը կարող են ունենալ մեծ երկրներում։ Բայց հիմա մենք գտնվելով ռեֆորմների փուլում, մենք գիտենք նոր համադրության հիման վրա շուտով նաեւ անհրաժեշտաբար լինելու են գործադիր իշխանության մարմիններում որոշակի կառուցվածքային փոփոխություններ, կարծում ենք, որ կարող են լինել լուծումներ նաև այս հարցը լուծել։ Սա եւս կարևոր հարց է։ Ինչի հիման վրա եք որոշում առաջնահերթությունները մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, որոշում, թե ինչ ծրագրեր պիտի իրականացվեն մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակի բարձրացման համար։ Գործում եք ելնելով իրավիճակից, այսինքն տվյալ պահը ինչ է թելադրում, թե համակարգված բնույթ է կրում ձեր աշխատանքը։ Շատ կարևոր հարց եք տալի, եւ տարեկան զեկույցում ես դրա մասին խոսել եմ, անհրաժեշտ եմ համարել, որպեսզի մենք իրականում գույքագրում այսպես ճակերտներով անենք եւ հասկանանք, թե որոնք են մեր խնդիրները, ինչպեսի մեր բնակչությունը, մեր քաղաքացիները նայում մարդու իրավունքների խնդիրներին, եւ դրանից հետո մենք ավելի հստակ կարողանանք առաջնահերթությունները որոշել։ Այն առաջնահերթությունները, որով որ մենք այս պահին առաջնորդվում ենք, մեր սեփական փորձառությունից է բխում, ինչպես նաեւ օբյեկտիվ չափանիշներից, թե ինչպիսին է, այսպես ասենք, խոցելիության աստիճանը։ Նույն քրեակատարողական հիմնարկները համարելով առաջնահերթություն, այստեղ կարևոր է խոցելիության աստիճանը, որովհետև այն մարդիկ, որոնք որ այնտեղ պահվում են, սրբաց լինելով ազատությունից, իհարկե ավելի մեծ խոցելիություն ունեն։ Եվ հաշվի են առնում նաև այլ ծրագրերի առկայությունը հետևությամբ. Իմ պատկերացմամբ թիվ 1 առաջնահերթությունը անկախ ամեն ինչից երեխաների, օրինակ իրավունքների պաշտպանությունն է, բայց մենք նաև գիտենք, որ բազմաթիվ կարուսներ այս ուղղությամբ աշխատում են։ Եվ այս 3 գործոնները, այսինքն առաջինը խոցելիության աստիճան, երկրորդը այլ կառույցների ներդրման հնարավորություն և երրորդը մեր հնարավորությունները, մեր մասնագիտական ռեսուրսային հնարավորությունները, այս երեքը միասին մենք փորձում ենք որպես չափանիշ դիտել և գնահատականներ տալ։ Բայց համաձայն եմ, որ մենք կարիք ունենք ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցումների, հույս ունենք, որ կարողանանք ինչ-որ ժամանակ դա ապահովել ոչ հեռավոր ապագայում։ Ինչ գործիքներ եք կիրառում մարդու իրավունքների խախտումների կանխարգելման համար։ Չսպասենք, որ խախտվեն, նոր որոշենք ինչ անել։ Իմ համոզմամբ դա իրազեկության բարձրացումն է և կարողությունների զարգացումն է։ Եվ այս ուղղությամբ մենք ավելի երկարաժամկետ իրավագիտական բարձրացման մասին եք խոսում, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության աշխատանքի մասին իրազեկվածության բարձրացումը։ Երկուսն էլ նկատի ունի, այսինքն իրազեկվածություն թե մարդու իրավունքների վերաբերյալ, թե մեր հնարավորությունների և մեր գործունեության վերաբերյալ, սա կարևոր գործոն է, որ միշտ կա և միշտ լինելու է, բայց ես ավելի թիրախային կհամարեի երկարաժամկետ ներդրումը կրթական ծրագրերի մեջ, որոնք կարողությունների զարգացման կբերեն։ Եվ այստեղ էլ մենք փորձում ենք տարբեր գործընկերների հետ միասին երկարաժամկետ լուծումներ ստանալ։ Օրինակ, օրինակությամբ կարող եմ ասել, որ Արցախի պետական համալսարանը եւ Երևանի պետական համալսարանը ունեն որոշակի պայմանավորվածություն համագործակցության եւ դրա տարերից մեկը այսպես կոչված իրավաբանական կլինիկայի ձևավորումն է, անունը թող տարակուսանք չառաջացնի, այդպես ընդունված է։ Դա մի կառույց է համալսարանում, որը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին փորձառու փաստաբանի ղեկավարությամբ անվճար իրավաբանական օգնություն ցույց տալ կարիքավորներին, իսկ կողմից հասարակական կարիքավորներին ցանկացած քաղաքացու Եվ այս մոդելը արդեն մոտավորապես 2 տասնամյակ Երևանի պետական համալսարանում աշխատում է եւ պատրաստակամություն կար փորձով կիսվելու։ Միաժամանակ նաեւ Ամերիկայում գործող հայ փաստաբանների միությունը ներգրավել է ծրագրին պատրաստակամություն հայտնելով որոշակիորեն օժանդակել նաև ֆինանսական առումով, եւ այսպիսի բնույթի ծրագրերը կարևոր նույն կանխարգելման տեսանկյունից, որովհետեւ պետք է հասկանանք, որ որքան ավելի բարձր է մեր քաղաքացիների պահանջները, այնքան ավելի շատ պետք է նրան առաջարկենք։ Իսկ նման ծրագրերը կամ այլ գործընկերների Հայաստանում գործող, սփյուռքում գործող այլ գործընկերների հետ աշխատանքում մեր կարողությունները ուժեղացնելը իսկապես կանխարգելիչ նշանակություն ունեն։ Մեծ հաշվով ազդեցության տեղը ես էստեղ եմ տեսնում, բայց իհարկե դրանով չենք համապատասխանում, այլ օրենսդրական ոլորտում մենք ունենք որոշակի հնարավորություններ, երբեմն դրանցից օգտվում ենք առաջարկելու ավելի մարդու իրավունքներին համահունչ կարգավորումներ, այդ հնարավորություններից մենք պատրաստվում ենք ավելի մեծ ծավալով օգտվել, որովհետև հիմա գնում է օրենսդրական փոփոխությունների միամուր գործընթաց, համապատասխանեցված համալրությանը, եւ առհասարակ գործիքակազմը բավական հարուստ է, բայց ես օրինակ կառանձնացնեի հենց կարողությունների զարգացումը։ Փոփոխված սահմանադրության մեջ մարդու իրավունքներին եւ ազատություններին ավելի մեծ տեղ է տրված, լավ չէ լինեն ավելի քիչ իրավունքներ, սակայն երաշխավորված, որ դրանք կյանքում կիրականանան, քան թղթի վրա գրված իրավունքներ, դրանց շրջանակի ընդլայնում, որոնք սակայն չեն գործելու։ Բնականաբար իրապարտ կյանքը մենք պետք է միշտ հաշվի առնենք, և իհարկե միշտ հայթակղի չէ խոսել իրավունքների շրջանակի անընդհատ ընդարձակման մասին, բայց իմ կարծիքով շատ ավելի ազնիվ է խոսել երաշխիքների ընդարձակման մասին, նրա մասին, որ եղածը մենք կարողանանք ապահովել և մարդիկ իմանան, որ այն ինչ որ նրանք ունեն, կարող են միշտ պաշտպանել։ Սա կարևոր է։ Այնինչ գրված է սահմանադրությունում, այո, իրացվելի է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի նկատմամբ քաղաքացու վստահությունը չափելի է։ Չափելի է, եւ սոցիոլոգիական տարբեր գործիքներ կան, որ կարող են դրա մասին խոսել։ Օրինակ, ես գիտեմ, որ նման հետազոտություններ տարբեր երկրներում իրականացվում են։ Իհարկե, սա մի քիչ ավելի բարդ ոլորտ է, բայց հնարավոր է դա իրականացնել։ Չեմ ուզում իմ անձնական մոտեցումները այս հարցում ասել, բայց կարող եմ ասել, որ ինքս առաջնորդվում եմ նրանով, որ փորձում եմ լինել առավելագույն արդյունավետ։ Իհարկե, ես այս ընթացքում ունեմ թե խնդիրներ, որոնք միշտ կարծում եմ, որ ավելի լավ կարելի է իրականացնել, առանց դրա ցավոք սրտի հնարավոր չի, բայց այսպես ասեմ, չեմ փորձում հատուկ միջոցներ ձեռնարկել վստահությունը շահելու համար քաղաքացիների հետ։ Եթե մարդ բարեխիղճ չի աշխատում, վստահությունը դրա հետևանքն է, այլ ոչ թե վստահությունը, ինչ որ առանձին մի երևույթ է։ Կան չափորոշիչներ, որ եթե սոցիոլոգիական հետազոտություններ անցկացվում են, այս կետերը, օրինակ ճառաչվածության աճան, այ տեսեք, ես հիմա մի այլ ոլորտի օրինակ բերեմ։ Այ վերջերս Հայաստանում բավական մեծ աղմուկ հանեց այն հանգամանքը, երբ որ հրապարակվեցին տվյալներ, որ նույն Հայաստանի Հանրապետությունից շատ ավելի շատ են եվրոպական դատարան դիմումները, քան մի քանի այլ երկրներից, այդ թվում նաև Ռուսաստանից եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրանից հետեւություն արվեց, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը շատ ավելի վատ է, բայց մի այլ խումբ փորձագետներ, որոնց ես համաձայն եմ, նրանք ասում են, չէ, գիտեք, սա պատճառը նաև, որ մարդիկ ավելի շատ են վստահում այդ կառույցին։ Ավելի շատ գիտեն դրա տեղը, քան նույն Ռուսաստանում եւ այլն, որտեղ մենք լավ գիտենք, որ Ռուսաստանը լինելով մեծ պետություն չի կարողանում այն երաշխիքները ապահովել, ինչ որ Հայաստանում։ Դա կարելի ասել աքսիոմատիկ ճշմարտություն է։ Եվ այս պայմաններում ասել, որ եթե Ռուսաստանից քիչ դիմումներ են գնում, Հայաստանից շատ դիմումներ են գնում, դա նշանակում է, որ մարդու իրավունքների վիճակը ավելի վատ է, այնքան էլ այդպես չի։ Ինչ կուզեի ասել, որ դիմումների քարակը կարևոր գործ ունի։ Իսկ կարող եմ ասել, որ Արցախի Հանրապետության առաջին մարդու իրավունքների պաշտպանի ժամանակ բավական մեծ թվով դիմումների քանակը ապահովվել, եւ եթե հաշվում ենք բնակչության թվով, եվրոպական բավական բարձր չափանիշներին է համապատասխանում։ Եվ այս առումով, օրինակ 2016 թվականին 15 թվականի համեմատ մենք մոտավորապես նույն թվերը ունեցանք։ Սա նաև վերագրում է ոչ թե անհատական, այլ ընդհանրապես ինստիտուտի որոշակի ճանաչվածության, այն որ որոշակի վստահության շնորհիվ, բայց բարձրացման։ Ես չէի ասի, որ դիմումների քանակը միակ գործոնն է, որից մենք պետք է հետևության գանք։ Ընդհանրապես սա մի ոլորտ է, որը որ մի քիչ մասնագիտական դաշտից դուրս է, ես շատ չեմ հետաքրքրվում, լինելով այն համուսմանը, որ ինքնուրույն աշխատանք չի պահանջում վստահության ձեռքբերում, այսինքն բուն աշխատանքի կատարումն է ինքնին վստահության ներում, հակառակ դեպքում ինչ-որ մի բան այն չէ։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։